نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم د ديموکراسي په دين کې په ديموکراسي کې هر انسان نارینوي که خزینوي هغه آزاد او حر دی فدی چې په خپل ځان باندې څه کوي یا د بل سره څه کوي خو بغیر د اکراه نه په بل به اکراه نه کوي او د ډیموکراسۍ د اصولو مطابق خپل ځان سره چې څه کوي او که بل سره څه کوي خو بغیر د تحقق د اکراه نه بغیر د مجبورولو نه نو دا کولی شي او جایز ده ورله او دا د حریت شخصیه د نوم لاندې مثلا دوه کسان دي سره راضي شو پردی سړی او پردی زنانه راضي شو په زنا باندې دوه سړي دي راضي شو په لیواطت باندې دوه سړي دي په دې راضي شو راضي خپل مابین کې واده کو سړی سړي ته واده شي خو چې تر څو په دې کې اکراه او زبردستي نه وي په خپل طبیعت باندې وي او په خپل رضا باندې وي نو د ډیموکراسۍ په دین کې دا څه ناروا کار نه دی بس دا د هر انسان هغه حریت شخصیت دی چې هغه استعمال کړو یو سړی د شراب څکي د شرابو په وجه باندې دی بې هوشه شي بدحاله شي په خپل ځان باندې دا کار کوي کولی شي مشکل نشته دته یعنی د ډیموکراسۍ په دین کې یا یو سړی د خپل جنس بدلی د نارینتوب نه ښځینتوب ته یا بعضې داسې عملیات کوي چې هغه د ځان د ښایسته کولو د ځان د بدلولو یا یو سړی دی انتحار کوي ځان وژني د خپل ژوند نه تنګ راشي ځان وژني هر هغه شی چې الله رب العالمین حرام کړی د الله رسول حرام کړی دا غیر ارتکاب وکي لکه ښځه ده هغه ځان بربنډه کړي بې حجابي وکړي شرعي حجاب پرېږدي د پردي سړي سره ځان لکېږي د پردي سړي سره ځان له سفر کوي یا ورسره په هوټل کې په یو میز کېني چیس کې یا ورسره په یو کوټه کې ځان لکېږي یا یوه ښځه ده جنۍ ده هغه ځان له پټ یاران نیسي یا د سړو سره اختلاط اختیاري د پردو سړو سره ګرځي را ګرځي نو دا هر یو کار چې دی د ډیموکراسۍ په دین کې او په ډیموکراسۍ کې دا جایز او مشروع عمل دی او دې ته حریت شخصیه وي او دا هغه شیان دي چې دې ته بیا حقوق الانسان ویل کېږي بشري حقوق او انساني حقوق او د انسان حق د بشر حق بشري حقوق انساني حقوق هغه دې شیانو ته وایي امریکا او یورپ ديموکراسي هغه حقوق الانسان دي شیانو ته وایي ته څنګه یو حر انسان یو زنانه را باندې چې ته یار منیسه ته د پردو خلکو سره مګر ځه یا پردو خلکو سره په حوزونو کې ملامبه یا پردو خلکو سره په پارکونو کې چکرې مو وه چې یو بل ملاس نه نیولي او چې څه وایې هغه وایې د پردو خلکو سره یو ځای مه کښېنه دا خو ته په فردي حریت باندې تعدي کې ته د هغوی حریت سلبې دا خو د هغوی شخصي حریت دی تا د پاره دا جایز نه ده چې د هغوی په حریت شخصیه باندې حمله وکړي د هغوی نه د حریت شخصیه سلب کړي او انساني حقوق د هغوی نه واخلي او سلب کړي نو په ډیموکراسۍ کې دې ته حقوق الانسان وایي ناروا کارونه کوه شریعت چې د څه شي نه رامنه کړې هغه کوه امریکا او یورپ دغې ته حقوق الانسان وایي بس اسلام دی چې انسان ته حقوق نه دی ورکړي بشر ته حقوق نه دی ورکړي زنانه ته حقوق نه دی ورکړي ولې ډیموکراسي ده چې زنانه ته حق ورکړي دی انسان ته حق ورکړي دی بشر ته حق ورکړي دی د څه حق ورکړي دی د دې حق ورکړي دی چې یو سړی په خپل ځان څه کوي د بل سره څه کوي تر څو چې اکراو جبر او ظلم پکې نه وي نو دا کول جایز دی دا د شخصي حریت دی استعمالولی شي که سړی او ښځه سره راضي شو په زنا باندې هیڅ ممانعت نشته په ډیموکراسۍ کې ودی کې زنا صرف هغه ته ویل کېږي چې په زبردستۍ وي زنا کله جرم دی چې کله په زبردستۍ وشي سړی ښځه مجبوره کړي یا ښځه سړی مجبوره کړي سړی مجبوره کړي په لیواطت باندې دغه لیواطت حرام دی نور چې سړی او سړی سره راضي شو یو بل ځان ته ودولی شي او یو سړی چې شراب څکي د خپل هغه اختیار استعمال کړنو په دې کې د څوک څه حق لري چې دې د دې نه منع کړي که یو سړی خپل جنس بدلی ناری نه دی ځان ښځېتوب ته اړی یا بعضې داسې عملیات په ځان باندې کوي چې هغه تجمیلي او یعنی ځان ښایسته کونې دپاره چې هغه د الله خلقیت بدل کی یا یو سړی ځان انتحاروي او ځان پانسي کوي او ځان وژني یا هر هغه شی چې الله حرام کړی دی د الله رسول حرام کړی دی هغه کوي یا یوه زنانه ده مثلا هغه داسې جامې اچوي چې اکثره برخه د بدن یې پکې بربنډی نو خو د خپل شخصي کار دی کولی شي نو دې وجې نه تاسو به د یورپ او د امریکا د بحرونو غاړې او دارنګې بازارونه او در هر ځای کې ویني دا بربندتو فقط د خپل بدن دغه دا د عورت دغه سوري موري بند کړي او نور ارڅ ښکاری حجاب شرعي چې وزنانه فریګي دي خدا د شخصي حريت شو کنه دا خود د انساني حق دی بشري حق دی که یو خزه د پردي شړي سره ودريږي د پردي شړي سره سملي دي او پردي شړي سره په کوټه کې کینی ځان لا دا خود د شخصي حق دی حريت شخصيته دی هو ديموکراسي ورکړې ده کنه شريعت دوی ته حرام وای کنه دا حرام چې ورته وای دا خو انساني حقوق باندې حمله ده دا خو په بشري حقوق باندې حمله ده کنه که یو خزه ځان ته یاران ساتي لس او شل او دیر نو ساتي دي کنه دا خو د هغه شخصي حريت دی ازادي ده ته خو د هغې نه شخصي حریت سلبی ته خو د هغې نه انساني حق اخلي بشري حق اخلي که یوه ښځه د پردو سړو سره اختلاط کوي او ګډه ورسره ګرځي او راګرځي یا په سکول کې او په مکتب کې او په فونځي کې پردی جنۍ او پردی هلک په یو میز کېني او یو بل سره مینه کوي یو بل ښکلیي او یو بل ته لاس اچي راچي او یو بل سره ټوکې ټقالې کوي خو دا خو د دوی شخصي حریت دی کنه دا خو د دوی انساني حق دی دا خو بشري حق دی اسلام په دې حقوقو باندې حملې کړي دي دا د ډیموکراسۍ تبلیغات دي دا د ډیموکراټانو تبلیغات دي کومې زنانه چې غرب مجازي وي او د غرب په غېږ کې لوی شوي وي او د هغوی په شدو باندې تغذیه شوي وي او د هغوی دا ناکاره فشکارانې د دوی بدن ته ورنوتي وي نو هغوی هم دا خبرې کوي د شلو کالو لاسته راوړنې څه دي لاسته راوړي دي بې حجابي پردو سړو سره کېناستل لوبې ویل ګانې بجانې ویل رقصونه کول پردو سړو په وړاندې نڅا کول خپل عزت او خپل ابرو په 15 لسو روپو باندې خرڅول دا لاسته راوړنه ده د پردي سړي سره ځان لکېدل پردي خلک یاران نیول که پلار درته وایي چې بچی دا کار مه کوه که ورور درته وایي مور درته وایي چې بچی دا کار مه کوه که عالم درته وایي بچی دا کار مه کوه دا بشریت نه پېژني دا انسانیت نه پېژني دا انساني حقوقو باندې نه پوهېږي دا په بشري حقوقو باندې نه پوهېږي دا د چا په شخصي حریت باندې نه پوهېږي ولې په اسلام کې الله پاک هر شخص ته هر انسان ته حریت شخصیه ورکړې ده خو د شریعت په حدودو کې د شریعت اسلامیه په چوکاټ کې هغه شریعت چې کوم پاک شریعت دی نو د هر انسان د فارا کناری نه دی او که زنانه ده حریت ورکړې ده هر انسان په خپل تصرفاتو کې حر دی کوم چې هغه تصرفات دي چې د دا او د بل چا په منځ کې دي لکه بیا شرا خرڅول اخیستل چاته یو شی هبه کول یو شی وقف کول چاته عفو کول دا ټول هغه شیان دي چې انسان پکې حر دی انسان پکې آزاد دی یو سړی څه شی اخلي نو بس چې د بل د بایع د خرڅونکي ورسره رضا شولله نو د بایع او مشتری د خرڅونکي او اخیستونکي دواړو په رضا سره کولی شي چې بیع وکړي بیع او شرا وکړي یو سړی څه شی لري چاته هبه کوي کولی شي یو څه شی وقف کوي چاته عفو کوي سړی دی که زنانه ده شریعت ورته هغه حریت ورکړی دی په اختیار او په غوره کولو د ژوند د جوړې کې که سړی دی حر دی په دې کې چې کومه جوړه ځان ته اختیاروي کومه جنۍ کوي که جنۍ ده هغه حره ده په دې کې هغه آزاده ده په دې کې چې څه رقم خاون ځان ته اختیار کړي خو شریعت کې بیا دا زنانه عمده شانتي یعنی د دې اختیار کافي نه دی ګرځول شوی فقط شریعت په دې کې ډېره ښایسته او خوندوره فیصله کړې ده یوه جنۍ چې یوه الک ته ودیږي او په نکاح کېږي ورته نو د درې جانبو رضا ضروری ده په شریعت کې د خاوند رضا د جنۍ رضا او د جنۍ د ولی رضا د جنۍ ولی ان داغه پلار کپلار نه ای اوروري تر یو جنۍ د سینې شکول چې په خپل اختیار ځان چاته ورکی او د دې جنۍ ورک لا کافی شي په شریعت کې دا زنا ګڼل کی دا یارانه ده دا نکاح نه ده شرعي نو په شریعت کې جنۍ د اختیار ده حتی که په ورکوټوالي کې پلار ورکړي او چې کله بالغه شول او دغه خاوند خوخ نه وو د اختیار شته چې دغه د شرعي قاضي ته عریضه وکړي چې زه په دې نکاح باندې خوښ نیم اگر چې مذهبي اختلاف پکې شته خو راجح دا د دلیل په دې باندې موجود دی چې دا نکاح به فسخ کیږي دا نکاح به ختمیږي نو د نکاح په مسله کې سړي ته اختیار ده ښځې ته اختیار ده خو دا د ښځې اختیار یوازې کافي نه دی چې پلار شته ورور شته تریشته اولیاء شته دی او د خپل تعبیر او د خپل خلی اغا اذن د اذن فقط کافی شي نه شریعت دلته د ته غتلی دی چې دلته په معاشره کې فساد راځي بیا خو زنانه چې کله فیغلوي نو دا خو د رای خام رای ده نو د پلار د نیکو د ترو د ورور هغه سنجیده خلک وي هغه پوی خلک وي هغه تجربه شوی وي هغه خبره لري په دې کې هغه د خپل لور د پاره یعنی خیر واړي نشر هر پلار هر رور هر مور هر نکاو هر ترد خپل اغا چا ده پارا چه دوی ده چا اولیاوی اغی ده پارا خیر لطای خزی ورل لطای اوس پا دی واقعی خو ده جنه زوانه ده ده پا قط اغا جنسی غریزه اغی ته نظر ده نور سوچ و پیکر ده تا نورزی نو فلیها ده پا دیزه که شریعت ده جنه د ولی د رضانه په غیر نکاح حرام او ممنوع ګرځولې ده. مثلا یو سړی دی که هغه کف نه وي د ښځې دپاره نو دغه ځای کې بیا شریعت د کفوالی ضروري ګرځولی. یو سړی دی فاسق فاجر دی، بل طرف ته ښځه ده دینداره تقواداره عالمه نیکه ښځه ده، دا د هغې کف نه دی. یو سړی دی کافر دی، خلقي دی، پرچمي دی، شیعه دی، رافضي دی، بریلوی دی، بدعتي دی، او ته ورته یو اهل سنت او یو نیکه او دیندار او عالمه جنۍ په نکاح ورکې، دا د هغې کف نه دی. ځکه کفوالی دا ته دین کفوالی وي، یعنی یو شی د بل مثل کېدل دا چې په دین کې مماثلت نه وي نو بیا هغه د دې کف نه یي. دا د دې وجې نه چې د دې جنۍ عقیده روغ فاتې شي، د ده شرف او عزت روغ فاتې شي، د جنۍ د مصالحو دپاره، د جنۍ د اسرې او د قبیلې د مصالحو دپاره دا کارونه کېږي. په نکاح کې بیا دا مسله ده که جنۍ وغواړي هغه د ځان د طرف نه که ولی نه وي وکیل ټاکلی شي، او چې ولی وي نو دا ولی د ده نه تعبیر وکړي او د ده هغه د نکاح تړلو مراسم دا ولی ترسره کړي. ځکه ښځه په خپله، ما ویل چې ښځه په خپله ځان نشي ورکولی چاته په نکاح، دا خو د زیناکار سره مشابهت شو. نو د دې جنۍ ولی یا د دې وکیل به خاوند ته وایي چې دا فلانۍ جنۍ دا تا ته په نکاح در کوم، تا ته قبوله ده، د جنۍ نه به مخکې تفوس شوی، د هغې رضایت به حاصل شوی، د هغې نه بعد نو بیا به هغه د جنۍ خطبه کوونکی هغه به وایي چې او ما ته قبوله ده یا قبوله نه ده، نه کومه ده نکاح. دې ته به ګواهان حاضریږي، بغیر د ګواهانو نکاح نه کیږي. اسلام مسلمان ته د دې اجازت نه ورکوي چې د شرعي حد نه واوړي، د هغه حد نه چې الله ټاکلی دی. ځکه د انسان او د دې انسان چې څه په ملکیت کې دي دا ټول د الله ملکیت دی. انسان او د انسان ملکیت دا ټول د الله ملکیت دی او د الله مخلوق دی. الله رب العالمین د خپل مملوک او د خپل مخلوق په مصالحو او په فائدو او په خیر باندې د بل هر چا نه خفوي. انسان خپل مصالح، خپل خیر او خپل فائدې دومره نه پیژني لکه الله رب العالمین چې ده. ځکه الله خو د ده خالق دی، په ده باندې عالم دی، په هر ذره ذره باندې پوهیږي. نو دې خپل مصالح نشي درک کولی، خو ولې الله رب العالمین ته د ده مصالح معلوم وي، د ده خیر معلوم وي، د ده فواید ورته معلوم وي. نو الله رب العالمین د هر چا نه ډیر پوه دی، د دې انسان په مصالحو باندې او د دې انسان په هغه شیانو باندې چې انسان ته ضرر رسوي فایده نه ورکوي. نو ځکه خو الله رب العالمین د خپل مملوک دپاره، د خپل مخلوق دپاره حدود او اصول او چوکاټ وضع کړی دی. نو په دې انسان باندې دا واجب دی چې دی چې کوم تصرف کوي په خپل ځان کې یا د بل چا سره، نو دا به په حدودو د شریعت کې وي، هغه شریعت چې الله رب العالمین ټاکلی دی، نه هغه شریعت چې ډیموکراسي ټاکلی دی. الله رب العالمین چې دا کوم حدود ټاکلی دي دا د الله د طرف نه فقط او فقط محض رحم دی په خپلو بندګانو باندې. څوک چې د دغې حدودو دننه فاتې شي، په دغې چوکاټ کې دننه فاتې شي، همدغه هدایت وموندو، همدغه نیکبخته دی. څوک چې مخالفت وکړي، همدغه ګمراه شو، همدغه بدبخته انسان دی، هلاک دی، تباه دی، برباد دی. نو ځکه خو الله رب العالمین د مخدراتو، د مسکراتو، د نشاورو شیانو استعمال حرام کړی دی، زنا حرام کړی دی، لواطت حرام کړی دی، سخت حرمت سره دا حرام کړی دی. په مسلمان باندې انتحار او ځان وژنه حرام کړی دی. په انسان باندې د الله رب العالمین هغه پیدایښت ته تغییر ورکول که الله پاک دې نارینه پیدا کړی دی نو دی د نارینه واوسیږي، د دې کوشش دی نه کوي چې دی د ځان خزینه کړي او یا د الله رب العالمین هغه خلقیت او پیدایش دې بدل کړي. په مسلمانه جنۍ باندې، په مسلمانه ښځه باندې الله پاک بربنډوالی او د شرعي حجاب عدم مراعات دای په حرام کړی دی. پردي سړي سره ناسته فاسته، پردي سړي سره ځان لکېدل، پردو خلکو سره اختلاط او ګډون دای په حرام کړی دی الله رب العالمین. پردي خلک یاران نیول په پټه دای په حرام کړی دی. پردو سړو سره اختلاط دې په حرام کړی دی. که یو اداره ولګیږي مثلا په یو ځای کې، په یو جامعه کې، په یو یونیورسټي کې، او یا په فونزي کې، یا په مکتب کې، په یو اداره کې، هغه ادارې داسې پروګرام جوړ کړی دی چې سړی او ښځې سره د دوی اختلاط راځي، او پردی ښځه او پردی سړی سره په یو کوټه کې جلا کیږي، نو ښځې له پکار داسې نه ده چې دغه وظیفه اجرا کړي. نو کوم دا وظیفه؟ داسې وظیفه کوم چې هلته زما حجاب مراعت شوي، داسې کار کوم چې هلته زه د پردي سړي سره ځان نه شم، د پردو خلکو سره مې اختلاط را نشی، پردی خلک زما بدن ونه ویني. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې پردی سړی او پردی زنانه سره ځان لشي، نو درې شیطانی شیطان د دوی په منځ کې وسوسې اچي. نو په دې حالت کې چې یو انسان نه پوهیږي، نه خو هغه به اجړا وي چې دلته څه پیښیږي، اجړا به په دې نه پوهیږي، نو چې چا کې سړیتوب وي هغه په دې پوهیږي که نه، چې دا حالت د هیڅ مسلمانې دپاره او هیڅ مسلمان دپاره مناسب نه دی چې داسې حالت رامنځته شي. او د دې شیانو حرمت او حراموالی د دین اسلام نه دومره برملا او دومره ښکاره دی چې هر جاهل او عالم پرې پوهیږي. نو د دې وجې نه په دین اسلام کې الله رب العالمین انسان ته هغه حریت شخصي ورکړی دی، خو په شرعي حدود او په شرعي چوکاټ کې دننه دننه. هیڅ مسلمانه خور، هیڅ مسلمانه مور، هیڅ مسلمانه جینۍ هغې له دا فکار نه ده چې د دغې حدودو نه واوړي، او حریت شخصیه په مغه اندازه کې وساتی چې شریعت ته ساتلې ده. او هیڅ مسلمان له هیڅ مسلمان لدا فکر نه دی چې د الله رب العالمین په حریت باندې اعتراض وکړي چې کوم ورکړې ده، او حریت شخصیه چې د چا را محدود کړي ده او را بند کړي ده په حدود او په چوکاټ کې، په دغه اعتراض وکړي. ځکه دې باندې اعتراض کول دا کفر ده، دا بدینی ده. نو کومې خويندې چې دغه حریت او ازادي او ازادي او لاسته راوړنې کوي، نو الله رب العالمین دې دوی ته هدایت وکړي. او څو ورځې ژوند دی اے خوري، اے موري، اے تروري، اے بچی، څو ورځې ژوند دی، دا د الله په حدودو کې تیر کړه، دا د الله د قوانینو په چوکاټ کې تیر کړه، د امریکا او د غرب او د یورپ په اصولو کې، او د هغوی په گمراه کوونکو او د هغوی په شرمونکو اصولو او قوانینو کې مه تیروه. دې ته دعوت مه ورکوه، دا د الله دښمنۍ ته دعوت دی. په دغې کې ځان مه روانوه، والله ته د جهنم په منځ کې مزل کې، د دې نه ځان وساته. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.